Za nami trzy piosenki z płyty Breakfast in America. Gone, Hollywood, Goodbye Stranger. Ten utwór dotarł na liście przebojów we Francji do trzeciego miejsca i wreszcie Oh Darling. Rick Davies, śpiew i instrumenty klawiszowe. To, co nas dzisiaj interesuje najbardziej. Kolejna płyta grupy Supertramp, kolejna studyjna płyta, ukazała się w roku 1982 i nosiła tytuł Famous Last Words. Let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way. My kind of man. No better love could I embrace. No better heart, no other faith. Can't quite compare with you. Broken dreams. I was so down and then as foolish as it seems. You gave me your affection. Yeah, baby, you came through. We'll make it yours in spite of those who say it's wrong. This time we feel that we belong. Nothing under the sun and moon can make us be a boy. Oh,

Za nami trzy kolejne piosenki w wykonaniu grupy Supertramp. My Kind of Lady z albumu Famous Last Words. Tu w duecie dwóch panów, czyli Rick Davies i Roger Hodgson. I później dwa utwory z albumów, które ukazały się już po odejściu Rogera Hodgsona z zespołu. Cannonball z płyty Brother Where You Bound, to był rok 1985, i Free as a Bird z płyty pod tym samym tytułem z roku 1987. Grupa Supertramp istniała później nadal, ale płyty nagrywane już po roku 1987 były niestety coraz słabsze i dlatego dzisiaj zakończyliśmy właśnie na albumie Free as a Bird. W dalszej części Rannego Wzmacniacza będziemy słuchać przebojów z roku 2004, a konkretnie polskich przebojów. I to będzie pewnego rodzaju wstęp do audycji jutrzejszej, która w całości będzie poświęcona właśnie przebojom z roku 2004. A teraz już przechodzimy do muzyki Mysłowic. Thank you.

czy mnie. Ciągle nie wiem, dokąd iść. Przerażona, dręczę się. I mój płacz, mój płacz. Powiedz, czy to łapie tak? Kiedy w kącie płacze ktoś, kogo niby kochać masz. Robię coś, cokolwiek, by jakoś w sobie zabić myśl, że ciągle jeszcze nie ma nas. Jestem ja i jesteś ty. Są noce, kiedy nie chce się żyć. Są i nie mogę nic, nie zrobię nic. Są czarne chwile, nie każda mi. Najłatwiej przełknąć łzy, a potem gadka z byle kim, do znudzenia aż mnie mdli. Wracam sama, chociaż ktoś za rękę trzyma mnie. Może nawet kochać chcę, ja udaję, że już. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Przyczyną zesłania brata Rogera do Francji wcale nie była polityka. A co? Zła miłość. Znaczy, czy on? Nie, chodzi o miłość do kobiety. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Część ostatnia serialu i spotkanie z autorem oraz z reżyserem. Dzisiaj po 19:00.